Nowym, taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Księga kondolencyjna po śmierci papieża Franciszka została wystawiona w archikatedrze Jana Chrzciciela w Warszawie. Papież wspominany jest też na Ukrainie. Tam przypomina się jego niejednoznaczne słowa o wojnie rozpętanej przez Rosję. Posłowie chcą uderzyć w nieuczciwych deweloperów. Planują ustawowo nakazać im publikowanie ogłoszeń z cenami. Wierni żegnają papieża Franciszka. Od południa w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie wystawiona jest księga kondolencyjna. Wierni przychodzą, wpisują swoje wspomnienia i podziękowania za trwający 12 lat pontyfikat. Przyszłam się pożegnać z papieżem Franciszkiem. Bardzo różnił się od wielu hierarchów Kościoła. Swoją skromnością, dobrocią, bezpośredniością to mnie zawsze ujmowało i przyszłam się pożegnać. To był święty Franciszek. Bo rytyk on będzie święty Franciszek. Jutro o 19 w archikatedrze odprawiona zostanie uroczysta msza w intencji papieża Franciszka. Na rozpoczęcie nabożeństwa dzwon zabrzmi symbolicznie 88 razy. Tyle lat miał papież. W sobotę o 10 na placu świętego Piotra odbędzie się pogrzeb. Kilka dni po nim rozpocznie się konklawę i kardynałowie wybiorą następcę papieża. Na Ukrainie wspominane są apele Franciszka o pokój i wymianę jeńców. Jednocześnie nie brakuje głosów, które przypominają jego niejednoznaczne wypowiedzi o wywołanej przez Rosję wojnie. Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej metropolita Światosław Szewczuk napisał, że z modlitewną wdzięcznością wspomina gotowość papieża do niesienia pomocy w różnych trudnych sytuacjach, zwłaszcza gdy chodziło o ukraińskich jeńców i deportowane dzieci. Jednocześnie nad Dnieprem pamiętany jest brak ze strony papieża Franciszka wyraźnego potępienia Rosji za napaść na Ukrainę. To, co dla nas było bardzo ważne, to, co bardzo przeżywaliśmy, to, czym żyjemy ostatnie lata, wszystko to było niestety dla Franciszka dalekie. Podkreśla Wiktor Jełeński, szef Państwowego Instytutu do Spraw Etnopolityki. Służba prasowa ukraińskiego prezydenta potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski weźmie udział w sobotnich uroczystościach pogrzebowych w Rzymie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy, że około 5 milionów Ukraińców to wierni kościoła grecko-katolickiego, ponad milion to rzymscy katolicy. Posłowie chcą zmusić deweloperów do podawania cen mieszkań w ogłoszeniach. Projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Dzisiaj ma zostać rozpatrzony przez Sejmową Komisję Infrastruktury. Przepisy przygotował Klub Polski 2050. Poseł tej partii, Kamil Wnuk, tłumaczy, że projekt jest korzystny nie tylko dla kupujących, ale również dla branży deweloperskiej. Ci deweloperzy, którzy są uczciwi, popierają nasz projekt i kibicują jemu realizacji. Ci, którzy są nieuczciwi, rzeczywiście na tym mogą bardzo dużo stracić. Po to ma być ten przepis prawa, żeby zrównać rynek, żeby osoby, które kupują mieszkanie na rynku pierwotnym, miały takie same szanse jak osoby, które je sprzedają. Projekt popiera większość klubów parlamentarnych. Według przepisów deweloperzy i inne podmioty oferujące mieszkania będą musieli prowadzić stronę internetową, na której będą publikowane ceny od początku rozpoczęcia sprzedaży, a także widoczne będą wszelkie zmiany. Hulajnogi rozhulały się w Łodzi. Problemem jest to, gdzie są zostawiane. Miasto wyznaczyło specjalne miejsca parkingowe, ale przeszkadzają one pieszym i kierowcom. Tak jest na przykład przy ulicy Tymienieckiego, gdzie jedno ślad można zostawić na całej szerokości chodnika. Co na to władze miasta? Pytała Joanna Karp. Mimo że lokalizacja parkingu na całej szerokości chodnika przy ulicy Tymienieckiego może sprawiać inne wrażenie, miejsca dla hulajnóg nie są wyznaczane przypadkowo, zapewnia Wiktor Stańczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Zamysł też był taki, żeby do najbliższego parkingu każdy z użytkowników miał około 150 metrów, co faktycznie się udało. Tylko skutkuje to tym, że niektóre miejsca faktycznie mogą być może nie tyle, że za blisko siebie, ale wyznaczone w takim miejscu, gdzie faktycznie może być to nieco utrudnione. To nie jest jednak jedyny problem, dlatego że pomimo wyznaczonych miejsc, hulajnogi wciąż są pozostawiane poza tymi strefami, a operatorzy nie zawsze reagują. Trwają rozmowy nad tym, żeby ci operatorzy też trzymali rękę na pulsie, no i żeby sprawowali pieczę nad parkowaniem samych tych hulajnóg. Joanna Karp, Radio Łódź. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na zewnątrz. W północno-wschodniej Polsce notowane jest podwyższone stężenie pyłków brzozy. W województwach podkarpackim i małopolskim są obserwowane gwałtowne wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na Pomorzu burze, lokalnie z gradem. W czasie burzy na północy porywisty wiatr. W Gdańsku 13 stopni, w Szczecinie 16, w Poznaniu 19, we Wrocławiu 20, w Krakowie 21, w Warszawie 22, w Augustowie 23, a w Rzeszowie 24. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od wtorku z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Mleko UHT 2% Pilos. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,39. Teraz aż 48% taniej. Złoty 75 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dlatego na wiosnę zakupy robię w Lidlu. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Kaufland jest fresh, fresh. We wtorek i środę filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 16,99 za kilogram, 3 kilogramy na osobę, a banany kilogram jedynie 3,49. Tak, banany kilogram jedynie 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, chciałem powiedzieć Tomy, ale niestety muszę powiedzieć, że to tylko ja, bowiem Justyna jeszcze dziś wypoczywa i Państwa bardzo serdecznie pozdrawia i będzie na pewno za tydzień. A my rozpoczynamy tonację trójki i mam nadzieję, że przez godzinę będzie Państwu razem z nami przyjemnie. Maciej Załęcki zrealizuje audycję, Piotr Baron przy mikrofonie. I powiem tak, żeby jakoś zrównoważyć tę sytuację i za oknem, i w studiu, to proponuję na początek wokalistkę, która dawno u nas nie gościła, w każdym razie w naszej tonacji. Sięgam po pierwszą płytę i tam jest kto? Kate Bush. Push, get that. Babuszka i Kate Bush. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, bo chciałem Państwa godnie przywitać. Co nie znaczy, że kolejne utwory będą gorsze bądź nie tak dobre jak ten. Bo teraz jeden z moich ulubionych utworów, który mi towarzyszy już bardzo wielu lat, zaśpiewa go Fish, a utwór jest zatytułowany Chasing Miss Pretty. Yeah. Tak, zwariowałem kiedyś dla tej ślicznotki Chasing Miss Pretty, to był Fish. U mnie na strychu zaraz obok płyt Fisha, taki duży wachlarz płyt zespołu Genesis. I feel the dark, I live on.

road and you hurt real good. Come on over to the place I work. Try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. Might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues. Yeah. Play the Blues. To był Daniel Castro i I'll Play the Blues for You. A to jest audycja Tonacja Trójki, jeszcze jedna płyta z walizeczki. Tym razem to będzie Mike and the Mechanics w utworze, który Państwo doskonale znają, być może nie w tej wersji. Silent Running i Megan Mganitz w dzisiejszej samotnej donacji trójki. Za tydzień już w duocie z Justyną. No i teraz, skoro wspomniałem o Justynie, musi się pojawić coś nowego. Z trójkowych nowości wybrałem nowy utwór zespołu Jam. Silniejszy, lecz wiemy, że warto mieć duszę. Dusza, nowy utwór Dżemów w tonacji Trójki, Maciej Załęcki, Piotr Baron i Marek Pawlukiewicz. Bardzo Państwu dziękujemy. To jest ostatni utwór z walizeczki. Autopromocja. Świeżo posileni i posilone świątecznymi tradycjami porozmawiamy o renesansie dawnej polskiej kuchni, muzyki i rękodzieła.